राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुख शास्त्री महाराज पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 24 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे श्रद्धानंद गंज निजामाबाद राम परम ब्रह्म कराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मदम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भर्षे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई यह बात तो सुबह बताई थी कि अर्धम यात्रा नहीं है, यह घर बना करके रह गए, बस हमारा घर है यही रह गए। बिल्कुल भूल है, बिल्कुल भूल है, बिल्कुल रन वाला नहीं हो। जैसे इस मंडप में आ गए पर रोजिना हरदम इसमें रात रहना है, ऐसे ही घरों में कोई ब्याह कर आ गई, कोई दर्शन कर आ गया, वहीं रहना ये बात नहीं है। जाग मोसा फेर देखो जरा तेरे कुछ की नौबत बाज रही, कुछ ही नौबत बजी है, कुछ करना यहाँ से यहाँ नहीं है। मुसाफिर है मुसाफिर, याद रखो रहने वाला नहीं हो, यहाँ रहने वाला नहीं हो, रहने वाला नहीं हो, पक्की मन में बात है, वो रहने वाला नहीं है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। ये मृत्यु लोग है, मृत्यु सब मरने मरने वाले लोग रहते हैं, यहाँ रहने वाले रहते ही मृत्यु लोग मरने वाले लोग रहते हैं, सब मरने वाले, सब मरने वाले, ये मकान अरे वृक्ष अरे प्रसूर ये सभी सब मरने वाले, सब मरने वाले, सब मरने वाले, कोई रहने वाला है नहीं। हमने तो भगवान के वहां जाना है, यदि नहीं बनते वहां से जाने पर ना लौट कर नहीं आता। मुसाफरी मिट जाती है घर पर जाने से, घर अपना क्या है, मई वहां सो जीव लोग घर पिताजी का घर, पिताजी का घर वो हमारा घर है, हमारा उस पिताजी के संतान हो आप, बहन और भाई सब सब उन परम पिता परमेश्वर का, परमेश्वर के लाडले बैठा बैठी हो आप, वो घर अपना है, वे प्यार करेगी, ये घर अपना नहीं है। निश्चित पक्की बात जान देने की यहाँ रहना नहीं है, यहाँ आए हैं वो जाना है, आया है जाना है, मिला है बिछुड़ना है, मिला है बिछुड़ना है, मिला है बिछुड़ना है, ये अपना घर ये नहीं है। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, तेरे घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हंसा, कहो नहीं कहाँ जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, तेरे घर से जीव आया है, काया छाड़ चला जब हंसा, कहो जी कहाँ समाया है, काया छाड़ चला जब हंसा, कहो जी कहाँ समाया है, वो घर गुरु जी क्यों न बतावो, जिस घर से जीव आया है, वो घर गुरु जी क्यों न

ये परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, वो भगवान है, वो अखर हमारा है। 1680,000 जोड़ है, वो घर हमारा नहीं है, हम वहाँ रहने वाले नहीं है, हम रहने वाले वहाँ के हैं। यहाँ फिरते हो, भटकते रहोगे, टिकोगे नहीं, ठहरोगे नहीं कहीं भी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, आपको भूलू नहीं, कभी सपने में भी भूलू नहीं। हे नाथ, हे नाथ, आप कृपा करो, कृपा नाथ, ऐसी बात करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, खुल जाएगा, खुल जाएगा, एकदम खुल जाएगा। हे नाथ, आपको भूलू नहीं, ऐसे याद करो, आपका भाग्य खुल जाएगा। आप मामूली जगह के नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसु राशि। ये सारी, ये क्या है, ये मिट्टी का लौंदा है, मिट्टी का, मिट्टी का लौंदा है शरीर। आप मिट्टी नहीं हो, आप चेतन हो, चेतन परमात्मा के साथ भगवान के साक्षात भगवान के है, भगवान हमारे हैं। ये संसार अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। संसारी आप नहीं हो, आपका संसार नहीं है। अगर आपका संसार होता तो संसार मिलने के बाद में दूसरी कमी नहीं रहती, अगर दूसरी कमी रहती है तो ये हवाई सीधी बालक माँ माँ माँ माँ रोता है, कब तक, जब तक माँ नहीं मिलती। माँ मिल जाती है, ऐसे भगवान मिल जाए तो महाराज बहुत मिल जाएगी। सो जाता है, माँ मिली गई, माँ मिली, माँ मिली, माँ मिले, उसे परमात्मा के अंश, परमात्मा के हो, साक्षात मामूली नहीं हो। इस वास्ते भगवान को याद करो, ये आपका खुद का काम है, ये दूसरे का काम नहीं है। भूख लगे जो रोटी खुद को खानी पड़ती है, प्यास लगे जो सारी खुद को पानी पीना पड़ता है, ठंडक लगे तो खुद को कपड़ा ओढ़ना पड़ता है। ऐसे ही ये कमी है, इसको दूर आप खुद करना पड़ता है। अगर दूर नहीं करोगे तो दुख पाओगे, दुख पाओगे, दुख सुख नहीं हो सकते, फिर सुख लोगे। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करो, वो घर हमारा है। मुख्य बात, इतनी बात सब मानो, सब छोटे बड़े सब मानो, ये घर हमारा, ये घर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हम बात करते हैं, सब पाठशाला होती है, पाठशाला की बात नहीं होती, कोई घर ही होते है। ऐसे ये पाठशाला है, हमारे रहने की, काम करने की जगह है ये। इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम इति विधीयते, इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम, खेत है, खेत, खेत में हरदम लेना था, खेत में जाते कमाने के लिए, हर जाते है, खेती करते है, खेती के लिए आए यहाँ पर, यहाँ रहने वाले है, यहाँ रहने वाले हम नहीं है, हम रहने वाले है भगवान के, यहाँ रहने वाले हैं भगवान, घर भगवान आए, ये घर हमारा नहीं है। सेवा करो, यहाँ सेवा करो, बैर विरोध मत करो किसी से भी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सब सभी सेवा करो। सेवा नहीं करो तो चुपचाप रहो, दुख मत दो, दुख किसी को खींचवार नहीं देना, किसी को दुखी नहीं करना है, उसका भयंकर फल होगा, दुख रहोगे तो भयंकर फल होगा, इस वास्ते दुखी किसी को नहीं करना है, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो, तो बोलना काम नहीं है आपका, सेवा करने का काम है, जो आए वो सेवा करोगी, सबको सुख कैसे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सिद्धांत हो, सिद्धांत किसी को दुख नहीं करना है। संसार का जो सुख लेता है उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, याद रखो, जो संसार का सुख लेता है उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, इस वास्ते मनुष्य इस बात को समझ सकता है, देवता समझे में देवताओं भोग सामग्री है जो उसे मनुष्य समझ सकता है, पशु पक्षी नहीं समझते, अज्ञान मोहित है, नरकों के जीव नहीं समझते, ये अज्ञान मोहित है, परमात्मा के प्यारे में समझ सकते हैं, और समझ सकते हो आप सब समझ सब, ये घर हमारा नहीं है, ये पक्के विचार करो कि यहाँ रहे हो ये मुसाफरी है, ग्यारह नंबर आप नहीं हो, जाकर मुसाफर देख जरा वो तो कुछ नहीं ना, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, यहाँ की रीत यही रही है, यही सब धर्म रहेगा, सब आज देख देते हैं 100 वर्ष के बाद मसीह ही नहीं रहेगा, मुसाफर खाना भरा रहता है पर खाने वाला कोई नहीं, मुसाफर खाना रेल का भरा रहता है पर रहने वाला एक भी नहीं है, तो भरा रहता है और आगे गया ही बुरा गया, ऐसे भरे रहते हैं रहने वाला कोई नहीं, भगवान के वहां जाओगे मौज जाएगा, इस वास्ते यहाँ केवल सेवा करने के लिए आए हो, आपके पास में रुपए पैसे चीज वस्तु जो मिली है वो सेवा करने के लिए मिली है, भोगने के लिए नहीं मिली है, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, ये केवल सेवा करने के लिए, तुम सेवा करो, अपाई जाओगी अलग होगी अंग होने की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाने के लिए ये वस्तु है, अपने सुख भोगने के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग दुखदाई, नर्तन पाय विषय मन दे सुधाते शत विषले ही, वो बात वो बात, यहाँ के सुख देता है और संग्रह का दो बात याद रखना, दो बात, एक तो संग्रह करता रुपया हो जाए, लगभगती हो जाए, करोड़पति हो जाए, हो जाए, कोरा बहम है बहम बहम, कितना दिन कितना दिन हो गए, करोड़पति कितना दिन हो गए, अरबपति कितना दिन हो गए, ये ठीक रह यही पड़ा रहेगा, आप बोलो हो जाएगी, नाम नाम सत्य है, विश्वास है, दो दो के विषय, दो के विषय में दो बात कही है, याद करो ध्यान दो, नर्तन पाय विषय मन दे ही, मन शरीर प्राप्त गए विषय मन लगाता भोगों में, भोग भोग वे क्या करते हैं, पलट सुधाते विष ले, अमृत के बदले विष लेते हैं, विष तो कोई मुफ्त में खिलावे सदावर्त खाओ विष गाओ मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, पर शुदा थे अमृत दे करके जहर देते अमृत, ये तो भोग भोग नहीं बात बताई, ताई कबो भर कर न कोई गुंजा गैर परस में कोई, ये तो अमृत कर लेते अमृत के बंदे विष और संग्रह करने वाले गल खोलते हैं, सिर बैठी होते हैं। ताई कबो फल कह न कोई गुंजा गए परसमें खो दी दूसरे के कोई काम ना रही दूसरी को आप कमाई नहीं। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो खुद से ना बोले आप माला माल पड़ जाओगे आर नाजी माल हो जाएगी आपके ही नहीं आपका संबंध करने वाले आपकी छाया पड़ने वाले आपकी हवा लगने वाले आज भी खुश हो जाएंगे आपके दर्शन वाले खुश हो जाएंगे इतना पवित्र बनोगे नहीं बोल बन जाओ आप साक्षात परमात्मा संस हो साक्षात परमात्मा का अर्श हो बाबुल नहीं हो मामली माता का बाबुल नहीं हो परमात्मा के बेटा बेटी हो आप मामली नहीं हो इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भगवान को याद करो उसका ही नाम लो उसी चिंतन करो और एक सेवा दो काम है आपका दो काम एक भगवान को याद रखना और एक बड़े बूढ़ों की अपाहिजों की अभावग्रस्तों की दरिद्रों की अंगहीनों की रक्षा करना दो काम कर दो काम कर जो चीज सेवा दे पा रहे वस्तु देव आपके पास अधिक है आप केवल इकट्ठी करके मान मत मानो आपके पास रहेगा नहीं साथ रहेगा नहीं काम करके सेवा में सुपान भगवान को तो याद करो और पदार्थों की सेवा करो दो काम खास कोई मनुष्य है जो दो काम करता है भगवान को याद करता है दिन दिन सेवा करता है माइतों की सेवा करता है सास ससुर आदि बूढ़े बड़े पूजनीय आदरणीय है उनको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ हृदय पहुंचाओ उनको सुख पहुंचाओ इस वास्ते ये मनुष्य शरीर मिला है ये नर्द करने नहीं है सुख भोगने के लिए है यही तो अनुकार फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग दुखदाई हाथ कुछ लगेगा नहीं इस वास्ते सेवा करो और मस्त रहो हरदम भगवान को याद करते हुए और सेवा करते हुए चलो संग्रह मत करो खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं ये मत करो खिलाओ खिलाओ सेवा करो आपके कमी नहीं आएगी धन दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटनीर विभिन्न पानी घटता है परंतु यहाँ एक विलक्षण बात है आप जो दोगे त्यों धन बढ़ेगा आपके पास में घटेगा नहीं जो दोगे त्यों बढ़ेगा ये जो पुष्प वाटी का पुष्प की विद्या कुबोल धनम दाने बदलते नित्य अदान वाटिका पुष्प विद्या कुबोल धनम दाने बदलते नित्य अदान नहीं देव तो नष्ट हो जाएगा हाथ नहीं रहेगा दान देव रोजी ना पुष्प लेते रहो बढ़ जाएगा भाई महीने भर पुष्प से जाएंगे अरे गाय दो दो चार मत दो दो चार दिन के बाद दू लेंगे सभी कभी नहीं गो दूधम बाटी का पुष्पम विद्या कुपोदगम कुएं मठ निकालो तो पानी कुएं का जितना पानी भर दो जो भर जाएगा वह कुएं में नहीं मिलेगा वो ले लो तो ले लो इस वास्ते कंजूसी बंद करो वो मैं आकर के कंजूसी करता हूँ इसे धन घटेगा गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदगम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति बहुत बढ़िया बढ़िया विद्या है वह नहीं देने से घट जाएगी नष्ट हो जाएगी इस वास्ते सबसे हृदय से बताओ भाई भगवान का नाम लो। अरे भाई क्या कर रहे हो, भगवान का नाम लो। हे नाथ, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, भीतर से पुकारते हो, हरदम पुकारते हो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथा बोलो। शंभु श्वेतांग पुष्पेण चंद्रमा मस्त तंतुना, शंभु श्वेतांग पुष्पेण श्वेतांग पुष्प अच्युत स्मृति मात्र रहना श्राद्ध कर रही, याद मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। इतना सस्ता काम कोई नहीं है, केवल याद कर लो। साधुओं में नमस्कार करना पड़े, ठाकुर जी को याद कर लो, केवल याद, केवल याद। कितना सस्ता काम और सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा काम है केवल याद। अच्युत स्मृति बात है, अच्युत स्मृति बात है। यश स्वर मात्रेण धर्म अनुसार वंदना विमोचते, जिसके याद करने से संसार से मुक्त हो जाए, ऐसे भगवान को याद करो। हे नाथ भूलो नहीं, भगवान से ही मांगो एक ही, सब कर मांगे एक बल राम चरण दत्ति हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दो। से रहने के लिए जगह पूछी चले तो चौदह जगह बताई, चौदह जगह रामायण में चाहे न चाहिए कबू कसू तुम सदस्य सुने, संसार की चीज नहीं चाहिए हे भगवान से सुने, बसो निरंतरता सुर सो राहुल मिल गए वो आपका खास करे, जाहिर साहिए कबू कसू नाम राम नाम दो है और हर्षण जीवा जाओ, जिसकी जीवा रूपी हर्षणी ये नाव जपती है मुक्ता नाव मोती नाव चूती है वो बसो निरंतर मारो वहां बोल करो। लोचन चातक सिंह कर राखे रह सा धर धर्म राखे, नदर सिंधु सरिस्वर वारी रूप बिंदु नहीं हो शुभारी, आपके दर्शनों के भूखे हैं और साथ में कुछ नहीं, निहाल हो जाओ भाई। मेरे भाई का शरीर भी मेहमान दिया, मेरे भाई शरीर मेरे भाई दाग नहीं हुई शरीर नहीं, ऐसी बड़े बड़े मौका है सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका अवसर आया है, इस अवसर में सच्चे अवसर चाहे मत दो। समय चौक मेरे का बरसाने का बरसा जब किसी सुखाने, सुनिया ही नहीं चौकू सुख अन चौरासी है, सुख अन चौरासी सुख अन चौरासी जब सुख है मन जाओ हृदय से। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भाई बंधु संबंधी और सब भैया नाम से करो, कृपा करो, नाम से करो, सत्संग में लगो, आप सत्संग करो औरों को सत्संग करो। इसी गैस में सत्संग होता है गर्मी के दिनों में, अरे शरीर है हमारा तो आप भी आओ, सब शब्द मरेंगे नहीं, सब मरेंगे नहीं पर सब जीते रहेंगे ये बात नहीं, सब जीते रहेंगे ये बात नहीं, ये सब मरेंगे ये बात नहीं, इस बात के किनारे इसी गैस में गर्मी के दिनों में वो ठंडा जल गंगा जल स्नान करो, पियो मीठा देव से मीठा जल ठंडा जल ऐसा वह भिक्षा की छाया वे पर्वत वह जंगल बराबर दिन में जाकर जल में बैठ गए भगवान नाम की करते सब रंग हुए। पहले शेर जी वहां भरने से जाते सत्संग करते, बढ़ने से वहां पर करते, वहां से दोपहर के समय अलग जाते, लोटा भर गया, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई राम सब करता है, कोई करता है। आजकल वो कम नहीं दिए वक्त, आजकल समय वो नहीं है, पहले बार मैंने देखा नियत खराब होने से वृक्षों के फल छोटे हुए। वेद वेद बताते वेद के वृक्ष, वेद के वृक्ष कम हो गए, ऐसे वृक्ष है उनके फल छोटे छोटे हो गए, नियत बिगड़ से श्याम हो गया। एक दिन बादशाह अकबर पैदल चला गया बाहर घूमने को, भटक गया भटक गया, खेत में पहुंचा, खेत में पहुंचा, कौन हो गया, राज का आदमी हो, बहुत ऐसी महाराज हो रहा है महाराज, गुस्सा चला करके दो चार चिड़ा सुर दिया, भूख मर रहे थे, प्यास लगी हुई थी, ऐसा शरबत कभी पी रही थी, उम्र में भी आ रही ताजा ताजा एकदम, फिर वहां बात होता लगा कि इसमें कर कर बहुत कम कम ही आए, तो कर लगाया वो नहीं है, अब रस नहीं रहा, वो कर लगाया ज्यादा, इतना बढ़िया रस है कर लगा दो, ये स्वार्थ की बात बदल करने वाली है, स्वार्थ करते ही मित्र न सोचा जी, स्वार्थ का त्याग करते ही संसार में धन का पार नहीं रहता है, परंतु स्वार्थ बुद्धि के कारण से नहीं देता है, लखपति भी दरिद्री है, करोड़पति भी दरिद्री है, अरबपति भी दरिद्री है, महान दरिद्री महान दरिद्री महान, साधु में साधे महाराज मारे छोड़ो ठीक नहीं है, मेरे धर्म नहीं है, मेरे ये नहीं है, भैया ये ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजी आवश्य ये तृष्णा रोग गया, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजी आवश्य तृष्णा रोग गया, हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, लघुपति हो करोड़पति हो, लघुपति करोड़पति भूखे ज्यादा है, मैं तो कहता हूँ भिक्षा भी मिलेगी तो सादा अन्न मिलेगी, ठेठ रसोई पड़ती रसोई घर के पास चला जाए हो जाएगी, वो बाहर से वाह बाबा कहाँ जा रहे हो, लठ दिए बैठे जान भी नहीं मिलते, भिक्षु भी जा सकता, और बेचारा भाग फूट रहा है, मैं समझते मैं धनी हूँ धनी हूँ, कोई कह मैं शेर का माथा बांधेगी, मैं पांच शेर बांधा कि अधमण बांधा है तो डूबेगा जल्दी, बहुत जल्दी डूबेगा, ज्यादा धन इकट्ठा किया है डूबेगा जल्दी, भगवान को याद करो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, बस भगवान के नाम का खजाना बदलो भरपूर बढ़ जाओ, राम धनी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दामा नहीं सबदास जीते सो ले जाए, राम गरी चौड़े पड़ी, नाम किसी के लिए बंद नहीं है, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम गरी चौड़े पड़ी, सब गरी सब गरी, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो गई तुलसी रघुवर नाम में सब कहूँ का शीर, सब का शीर है, सब का परमात्मा के पुत्र हमारे बाप कर रहे हैं, बाप का नाम है मन का नाम कौन, हमारे पिताजी का नाम है, हमारे पिताजी का नाम लेता हूँ मैं, मन का नाम तुम्हारे क्या अधिकार है, अब हम हमारे पिता का नाम ऐसा धन है, चौड़े बड़ा चौड़े उड़ा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम माला माल बढ़ जाओ, माला माल बोझ हो जाएगी, आपका कल्याण होगा, दुनिया कल्याण होगा, दुनिया का भला होगा, आपका भला होगा, संसार का भला होगा, निहाल हो जाओगे निहाल, इतना धन है भगवान का नाम है, ये कर्जू में कर्जू क्या है पता है, आयो मास साढ़ को दुशाबल कर सपत फिर कर सतगुरु सुशीर, अषाढ़ का महीना आ जा फिर वर्षा हो जाए बढ़िया खेती हो रही है एकदम बढ़िया, और सवारे जोड़िया जागा कृष्ण जो है, ऐसा मौका है भाई मनुष्य जन्म का, ये सदा नहीं रहेगा, याद रखो सदा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा। अभी मौका है, बीमार हुए सचना अपना अवसर बोल जाएगी, सदा नहीं रहेगा। ये शरीर है जितने का लोग यावत स्वस्थ विदम करे बर गृह यावत दूरे जरा यावत इंद्रिय शक्ति न प्रतिहता यावत क्षयो दायुष आत्मा शेष तावत देव विदुषक कार्य पर्यत महान प्रदेवते कृष्ण आग लग गई कुआ खोदो कुआ खोदो राख ही उड़ जाएगी कुआ खोद कविता आग काम आवेगा। तो ऐसा मौका है बड़ा सुंदर भगवान के भजन में लग जाओ। राम का तो रांडे भरी राम कुश्ती भरा कुश्ती जो जो पड़े जो साम कंतन काया किस काम के जो भजे जो न भजे भगवान भगवान का नाम ले सुंदर का काम हुई क्या कमाल हो जाए अगले हो जाए सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये सुंदर काया काम के रंग तो पतंग रंग कल उड़ जाए जो कंठ गंध उड़ जाएगा रे हंस अकेला उड़ जाएगा रे हंस अकेला दिन दो दर्शन मेला दिन का दर्शन मेला दो दिन का दर्शन मेला दो दिन का दर्शन मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा गुरु भी जाएगा चेला रे भाई गुरु भी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला दो दिन का दर्शन मेला रे दो ला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला मात पिता भाई बंधु भी जाएगा मात पिता भाई बंधु भी जाएगा मात पिता भाई बंधु भी जाएगा मात पिता भाई बंधु भी जाएगा और रुपियों का थैला रे भाई और रुपये यो का थैला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला दो दिन का दर्शन मेला रे दो मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला तन भी जाएगा मन भी जाएगा तन भी जाएगा मन भी जाएगा तन भी जाएगा मन भी जाएगा तन भी जाएगा मन भी जाएगा तू क्यों भैया है गे लारे भाई तू क्यों भैया है गे ला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अके दो दिन का दर्शन मेला रे दो दिन का दर्शन मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला। हाय तुम भी जाएगा तेरा भी जाएगा, तुम भी जाएगा तेरा भी जाएगा, तुम भी जाएगा तेरा भी जाएगा, तुम भी जाएगा तेरा भी जाएगा। माया का सब खेला रे भाई, माया का सब खेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दो दिन का दर्शन मेला रे, दो दिन का दर्शन मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। हरी कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, कौड़ी रे कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी रे कौड़ी माया जोड़ी। संगन चले अधेला रे भाई, संगन चले अधेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दो दिन का दर्शन मेला रे, दो दिन का दर्शन मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। हरी साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, साथी रे साथी तेरे पार उतर गए। तू क्यों रहा अकेला रे भाई, तू क्यों रहा अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दो दिन का दर्शन मेला रे, दो दिन का दर्शन मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। हरी राम नाम निष्काम रटो नर, राम नाम निष्काम रटो नर, राम नाम निष्काम रटो नर, राम नाम निष्काम रटो नर। बीती जात है बेला रे भाई, बीती जात है बेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दो दिन का दर्शन मेला रे, दो दिन का दर्शन मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अरे कोई साथी नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा। रात रे में रात दिन रात धोना दुखेगा, मशान दुखता रहेगा, कोई साथी नहीं, सब साथ वो दुखना है भाई, ये सब का होगा। राजा और महाराजा और बड़ा और छोटा हो, सब ये दशा होगी। इस वास्ते भगवान का भजन करके जन्म सफल बना दो भाइयों बहनों, अभी मौका है, अभी सुंदर अवसर है, इस अवसर में अपना मना कर। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हर को पेशा भी पर वे। अगर धन कमाया आदमी मन हर गया, बेशरी पति मिल जाएगी, बेशरी पति मिलेगी, बेशिया की वो भी धन कमा देती, कोई मुश्किल नहीं। एक संत थे ब्राह्मण देवता, जो शेठ से मामा गए तो शेठानी जो पांडाते है शेठ शरण धो रहा है तो बोला कि महाराज आपका शरण धोए उसे लिए जमन लगानी जरूरत होगी पटरा पाल दवा जी को हाथ धो दिया चौकी आपने शरण ऐसा है चौथा चौका शरण है बेशर जा बेशर उठ चौका शरण उठ मिलेगा साधु ब्राह्मणों को तो ऐसा ही होता है साधु ब्राह्मणों को ऐसा ही होता है चौका शरण मिलेगा बेशक वजह संत महात्मा है उन्हें क्या जरूरत है क्या गर्ज है भाई सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए हैं शरीर को सुधरम क्या होगा शरीर सुधरेगा ये सुधरेगा कैसे सुधर गया पहले दबे गए में आग लगी सब इतनी बात है मैं कैसे ही कमाई क्या काम गया सुंदर सुंदर से भैया भगवान का भजन करो शरीर दुर्जा सनी मकान सजाया सब सजाया बिना भगवान के भजन बिना कोई काम नहीं है सब जंगल हो जाएगा जंगल भगवान का भजन कर सो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ संत महात्मा हो गए अपने सामने जो हो गए संत उन्होंने अपना शरीर ठीक बना दिया और दूसरों को भी कहा लगभग तुम भी बनो सब बन जाओ सब भगवान के भजन जाट भजो गुजर भजो भाव भजो आहिर तुलसी रघुवीर नाम में सब कहूंगा शीर सब कुछ ही भजन में किसी के लिए मना नहीं है ऐसा सुंदर मौका है ऐसा सुंदर अवसर मिला है भाइयों बहनों सच्चे हृदय भगवान को पुकारो हे नाथ आपको भूलो नहीं सब कर मांगे एक बल सब कर मांगे तीर्थ व्रत उपवास आदि करके दान पुण्य करके सब कर मांगे एक बल सब कर मांगे एक बल राम चरण रति हो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए भाई सब कर मांगे एक बल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बस रघु श्री रघुनंद हो वाल्मीकि जी कैसे उसे बंद में रहो सब कर वाल्मीकि एक बल भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा सजनों बड़ी दुर्दशा हो सही दुर्दशा होगी सत्तर देशे से पैसा है तो अच्छी बात दान पुण्य करो नहीं है तो कोई बात नहीं दान करना है टैक्स है टैक्स करो ऊंची बात नहीं है धन कमाया तो टैक्स दे नहीं टैक्स दे तो अपराधी बनाओगे एक भजन में लग जाओ रात और दिन तो काम ठीक हो जाएगा समय क्या कर बीत गया भाई बहन सब मिल करे भगवान के नाम का कीर्तन करो तरन जमदू ता नाम अर्जुन सुख संपदा तरनम जमतो नाम राम राम इति गर्जनम राम राम इति गर्जनम अर्जुनम भर्जनम बहु बीजा नाम अर्जुनम सुख समुदाम तरनम जमदूता नाम राम राम इति गर्जनम भजना करो सब ठीक हो जाए राम राम भगवान का नाम उच्चारण करो भगवान का नाम बड़े जोर से उच्चारण करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ सुना भाई कीर्तन सुना पड़ा बढ़िया सब कीर्तन करना जाना नहीं बीच में नहीं उठा कीर्तन लाभ कीर्तन कलयुग में महिमा बहुत है भगवान नाम कलव कैसे कीर्तन कले दोष दे राजन अस्त एको महान गुना कले दोष दे राजन अस्त एको महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग पदमते कीर्तन मात्र करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए मिलकर के कीर्तन किया जाए अकेला इतना ही होगा एक एक सौ गुण हो जाए सौ गुण कथा में वही सुनना देखने में वही कीर्तन वही चलाओ सत्य